szörnyit, hát berágott nagyon a doktor. Retteg az egész környék tőle, meg a furcsa dolgaitól. A kis bögyös asszisztensét klónozta 5-6-szor, de átkozza is, mert azóta szenved a prostata bántalmaktól. Buli van nála minden nap, mikor egy új donorra akad. Ha kezed fogsz vele, jobb lesz, ha megszámolod az ujjaidat. Csak rágd a szállat, rád hozza rád. Dr. Frankenstein ma új szörnyeken jár. És mindből híres popstar lesz. Csak tárgy a szállat, hozz ma rád. Dr. Frankenstein tudja, mit csinál. Néhány torsz tereményét te is sokszor láttad már. A gyilkos laborjába már beleölt jó pár millát, ahol furton furcsa klónozgat és házhozhozatja a pizzát. A kompjúterek dolgoznak, a doki DNS mintát mixel. Hajnalra már gazdagabb lesz egy újabb szörny hadsereggel. Buli van nála minden nap, mikor egy új donorra akad. Ha kezed fogsz vele, jobb lesz, ha megszámolod az ujjaidat. Csak tárgy a szállatát, hozza rád. Dr. Frankenstein ma új szörnyeket gyárt. És minden szörnyből nagy politikus lesz. Csak tárgy a szállatát, hozz ma rád. Dr. Frankenstein tudja, mit csinál. Néhány torsz teremtményét te is sokszor láttad. Mikor a saját klónja is kész lett, egy szekrénybe rakta az öccsét, ő meg pornólapokat nézett. De az ifjú rokon a polcon, a vagyonra fente a fogát. Hát kiszökött éjjel, hogy csendben átharapja a doktor torkát. Azóta buli van a házban minden nap, mikor egy új donorra akad. Ha kezed fogsz vele, jobb lesz, ha megszámolod az ujjaidat. Csak tárgy a szállatát, hozza rád. Dr. Frankenstein ma új szörnyeket gyárt. És minden szörny kövér milliomos lesz. Csak tárgy a szállatát, hozz ma rád. Dr. Frankenstein tudja, mit csinál. Néhány torsz teremtményét te is sokszor láttad.